یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ اپنی الگ سے شخصیت بنا کر اپنے معمولات چلا رہے ہیں. یہ بعضوں میں یہ نقطہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گرد مخصوص اسلامی بھائیوں کا جم گھٹا کر لیتے ہیں. پھر وقتاً فوقتاً اپنے فضائل بیان کرنا، اپنے کارنامے سنانا، بلکہ یہاں تک کہ اگر ان کو بیان کا موقع ملے نا کبھی دعوت اسلامی کے اجتماع میں، تب بھی وہ اپنے قصے سناتے ہیں. اور میں نے بزن ہوتے لوگوں کو دیکھا کہ یار یہ مبلغ تو اپنی مہمے کرتا ہے، اس کو بولو اپنے قصے سنانے کے بجائے بزرگوں کے قصے سنائیں. کیونکہ اپنے قصے سنانے میں آدمی کو وسوسہ آ جائے گا یار یہ اپنی شخصیت بنا رہا ہے. اچھا اب آپ سوچو گے کہ اس نے بھی تو اپنے قصے سنائے، الیاس نے بھی، اور ہمیں بولتا کہ تم اپنے قصے مت سناؤ. اب اس کا جواب میں اپنے منہ سے جا دوں کہ کوئی اگر یہ سوچے کہ بھائی الیاس بھی تو اپنے قصے سنا رہا ہے اپنے منہ سے. امیر اہل سنت کے واقعات نے جس طرح ہمیں جذبہ عطا کیا ہے تو آج تک کوئی ایک مثال ایسی بھی نہیں سنی کہ وہ امیر سنت کے واقعات سن کر وہ بزن ہوا ہو، بلکہ جس نے واقعہ سنا الحمدللہ اس کا جذبہ مزید بڑا ہی ہے. اور ویسے بھی الحمدللہ مرید اور عقیدت مند یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بزرگ کی سیرت کو سن کر اس کے مدنی پھولوں کے ذریعے اپنی زندگی کو معطر کرتا رہوں. اور ویسے بھی ہمارے بزرگوں سے یہ باتیں ثابت ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے شیخ طریقت امیر سنت کو مزید برکتیں عطا فرمائے. میرا مقصد یہ تھا کہ اپنے اوپر دوسروں کو قیاس نہ کریں، یعنی کوئی ایسا شخص اپنا واقعہ بیان کرے اپنے ماتحتوں کے اندر کہ جس سے ماتحتوں میں دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کی گرفت نہیں کی جاتی. تو الحمدللہ آپ سب چونکہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں اپنے محبت کرنے والوں میں کبھی کبھی اپنی بات عرض کرتا ہوں، اور محبت کرنے والے اس بات سے الحمدللہ کافی درس بھی حاصل کرتے ہیں، اور یہ سب دیکھی والی باتیں. اور ہر مبلغ کی یہ صورت نہیں ہوتی کہ سارے لوگ اس کی ہر بات پر لبیک کہتے ہوں. اس لیے مبلغ کو اپنے قصے نہیں سنانے چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.